सर्वात्मना विस्मृतः सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमं व्रजेत् अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नोपतेत् न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम् स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवान् अर्जुनं प्रति शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ये अभ्यास के द्वारा, ब्रह्मचिंतन के द्वारा समाधि का जो अनुभव मोक्षों को, ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को हुआ करता है, उसके बारे में विद्यारण्य मुनि जी इस प्रकरण के द्वारा समझा रहे हैं। प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंदे योगानंदम। योग के साधना द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद भी ब्रह्म का ही आनंद है। ब्रह्म के आनंद स्वरूप, ब्रह्म के अतिरिक्त योग का स्वतंत्र कोई आनंद इसी, क्योंकि ये पंचक जो है, पांच जो प्रकरण 11, 12, 13, 14, 15, ये पंचक प्रकरण में, सभी प्रकरण में आनंद का ही प्रतिपादन किया गया है। योगी योग के द्वारा जो आनंद का अनुभूति करता है, वह भी ब्रह्म का ही आनंद है। ब्रह्म के अलावा योग का स्वतंत्र कोई आनंद नहीं है, ये कहने जा रहे हैं। लास्ट में आएगा ब्रह्मानंदे विषयानंद, पंद्रहवां जो प्रकरण है अंतिम, वो विषयानंद है। भोगी भोग में जो आनंद का अनुभव करता है, वह भी भोग का स्वतंत्र कोई आनंद नहीं है, वो आनंद भी ब्रह्म का ही आनंद है। लेकिन भोगियों को क्या भ्रांति होती है, ये भोग का स्वतंत्र आनंद है, ये आनंद सिर्फ भोग में है, अन्यत्र नहीं है, उनको ये भ्रांति होती है। दारू पीने वाले के जो दारू में आनंद आता है, वो क्या समझता है, ये जो आनंद दारू के अतिरिक्त और किसी में है ही नहीं, वो ये समझता है कि नहीं बोलो, वो यही समझता है ना। दारू पीने वाला वो क्या समझता है, वो समझ जाए तो फिर काम बन गया ना, वो समझेगा। दारू में जो आनंद है वो भी ब्रह्म का ही आनंद है, ये यदि समझ में आ जाए तो दारू के लिए ही वो क्यों मरे मिट करेगा। साथ में दूध पीने वाला क्या समझेगा, दूध में जो आनंद है वो दूध का स्वतंत्र है, दूध के अलावा अन्यत्र ये आनंद नहीं है, यही समझ कर ना वो दूध पीता है। कोक पीने वाला क्या कहेगा, तो भ्रांति यह है कि जो वस्तु में आनंद की अनुभूति हो रही है वो व्यक्ति वो आनंद उसी में है, उसके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है, इसलिए उस आनंद को अनुभव करने के लिए वो उसी वस्तु को चाहता है, उसी वस्तु के पीछे मरी मिटता है। लेकिन जब जिसको ये अनुभव हो जाए वो आनंद उसका नहीं है, वो तो ब्रह्म का है, वह विषय निरपेक्ष भी आनंद का अनुभव कर सकता है, तो वह विषय के लिए मरी मिट नहीं करेगा। समझिए, इस भ्रांति को तोड़ना है, ये आनंद के जो पांच प्रकरण हैं इस भ्रांति को तोड़ना है। हठ योगियों को यह भ्रांति हुई है कि वो आनंद हठ योग करके जब समाधि में जाएंगे तभी वो मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है, उस भ्रांति को भी तोड़ना है। अन्यथा फिर राजयोगी क्या करेगा, है? तब सभी को हठ योग करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहता है हठ योग के द्वारा ही वो आनंद का अनुभव किया जाता है, योग चित्तवृत्ति निरोधा है। समग्र चित्तवृत्तियों का सर्वथा निरोध किए बिना वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब योगी समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध करके जो आनंद का अनुभव करता है वो आनंद भी ब्रह्म का ही आनंद है, ब्रह्म का ही आनंद है। तब फिर जो ये बात समझ जाएगा वो क्या कहेगा, यदि यद चक्षुर्भ्यम पश्यति तदत आत्मैव भावयत। आंख से जो दिखता है वो सभी आत्मा है, यत्र यत्र मनो याति तत्र ब्रह्मेति चिंतयत। मन जहां भी जाएगा वही ब्रह्म है, तो वो मनो निर्ग्रह हठ योग के लिए वो क्यों करेगा, वो तो जहां जिस अवस्था में भी रहेगा ब्रह्मानंद की अनुभूति करेगा। शंकराचार्य जी ने चटपट पंजरिका में लिखा है, योग रतो वा भोग रतो वा, संग रतो वा निसंग वा, तो उसके लिए तो सब जगह एक ही वस्तु के अलावा दूसरा विकल्प है ही नहीं। यहां एक प्रकरण शुरू हो रहा है, ये अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्ति का जो लय करके, अभ्यास के द्वारा माने योग के द्वारा चित्तवृत्ति का लय करके जो आनंद की अनुभूति होती है, होना है, उसको योगानंदे ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदे योगानंदम। यावत यावत अहंकारो, पहले श्लोक में 98वें श्लोक में कल शायद आप लोगों ने ये सब सुन लिया है। विस्मृतो यावत यावत अहंकार विस्मृत, अभ्यास के द्वारा, योगत योगत माने अभ्यास के द्वारा, जब जब व्यक्ति साधक मुमुक्षु अहंकार का विस्मरण करता है, यानी अंतकरण अवस्था का एक भाग विशेष जो अहंकार है जिसके चलते मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं वो अहंकार की उपाधि के चलते ये सब है, जब इसका विस्मरण होता है, उपाधि सहित मैं का विस्मरण होता है, उपाधि रहित मैं का तो स्मरण होता है लेकिन उपाधि सहित मैं का विस्मरण होता है। जैसे कि सुषुप्ति में उपाधि सहित मैं का क्या होता है, विस्मरण होता है, मैं का विस्मरण नहीं होता है, मैं का विस्मरण नहीं होता है, अहंकार पूर्वक मैं का विस्मरण होता है, क्योंकि सुषुप्ति में अंतकरण लीन होता है तो अहंकार भी लीन हो जाएगा अविद्या में, तो अविद्या में अंतकरण लीन होने के कारण अंतकरण अहंकार उपाधि सहित का अहम का स्मरण सुषुप्ति में नहीं हो पाता। लेकिन अभ्यासजन्य जो समाधि है उसमें अहंकार का विस्मरण होने पर भी अहम का विस्मरण नहीं होता। अभी हम अहंकार के सहित अपने को स्मरण कर रहे हैं कि मैं यहां हूं, अभी हम जो मैं यहां पर हूं जो हमको अनुभव हो रहा है यह अहंकार की विस्मृति पूर्वक नहीं है, अहंकार उपाधि के सहित का ये अनुभव है। सुषुप्ति में मैं हूं ये अनुभव नहीं होता, मैं का अनुभव होता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार पूर्वक होगा। अहंकार न होने के कारण मैं कर्ता भोगता के रूप में वहां स्मरण नहीं होता। यावत यावत अहंकारो विस्मृतो, कैसे, अभ्यास योगता, नित्य निरंतर अभ्यास करके। किस प्रकार के अभ्यास, तो अभ्यास की प्रक्रिया उपनिषद में बता दिया गया है, उस श्रुति को रामकृष्ण जी ने यहां संकेत किया, उस अभ्यास की श्रुति को गीता में भी है, यच्छेत वाङ्मय प्राज्ञ तदेच्छेत शान्तमात्मनि, आगे आया है, वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो, ये लय का अभ्यास। जैसे जैसे आप लय करते जाएंगे तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि, यहां दृष्टि शब्द का अर्थ है वृत्ति, दृष्टि के शब्द अर्थ का अर्थ है यहां चक्षु नहीं है, आंख नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि माने सूक्ष्म वृत्ति, दृश्यते तोग्र या बुद्धि या सूक्ष्म या सूक्ष्म दृष्टि भी कठोपनिषद में, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये नचिकेता ये जो जिस आत्मा को तुम जानना चाह रहे हो ये आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, सभी भूत में समान रूप में विद्यमान है, सभी भूत में समान रूप में विद्यमान है, इसका अर्थ क्या हुआ, ब्रह्मानंद दारू में जिस रूप में विद्यमान है, दूध में उसी रूप में विद्यमान है, दूध में जिस रूप में विद्यमान है, दारू में उसी रूप में विद्यमान है। दारू में और दूध में ब्रह्मानंद की अनुपात में कोई कमी नहीं है। ये नहीं समझ लेना कि दारू में थोड़ा ज्यादा है, दूध में कम है, या दूध में थोड़ा ज्यादा है, दारू में कम है, ऐसा नहीं समझना। तब तो फिर उस ब्रह्म का फिर तो गीता में ये जो कहा है, समम ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सुपाक्य च पंडित समदर्शिना। सम को जानने का अभ्यास जिसको हुआ है वो समदर्शी, सम को देखने का अभ्यास जिसको हुआ है उसको समदर्शी, घट को देखने का अभ्यास जिसको हुआ है घटदर्शी, है पट को देखने का अभ्यास जिसको हुआ है पटदर्शी, मठ को देखने का अभ्यास जिसको हुआ है मठदर्शी, है। बम्बई में एक फ्लैट खरीदने की इच्छा खरीदने की इच्छा हो, बम्बई में जो बिल्डिंग देखता है वो पहले उसी का चिंतन करता है, इसमें फ्लैट कितने रुपया का होगा, मेरा बजट के होगा कि नहीं होगा, जो भी बिल्डिंग देखेगा वो है? अपना ही लक्ष्य का चिंतन करेगा कि नहीं, जो भी देखेगा उसको, तो उसको क्या कहेंगे, मठदर्शी घटदर्शी मठदर्शी समदर्शी। समदर्शी मानते क्या, सम क्या है, सम माने ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। गाय देखने पर भी वो किसको देखेगा, सम को देखेगा, तो सुअर सुनी सुपाक चांडाल ब्राह्मण जिसको भी देखेगा वो क्या देखेगा, उसमें सम देखेगा, शरीर नहीं देखेगा है? ये ब्राह्मण है ये चांडाल है, उसके मूल्यांकन नहीं करेगा, उसका विश्लेषण नहीं करेगा, चांडाल में और ब्राह्मण में जो है वो है समान रूप से, क्या है सम है, सम है, सम माने ब्रह्म। तो समदर्शी जो होगा, तो उपनिषद में क्या है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़, सभी उपाधियों में वह छुपा हुआ है, चाहे स्त्री उपाधि हो चाहे पुरुष उपाधि हो, चाहे बाल उपाधि हो चाहे वृद्ध उपाधि हो, है तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडी न वंचसी। देखो समदर्शी, ये समदर्शी का लक्षण है, हे परमात्मा आप तम स्त्री तम पुमानसी, पुरुष उपाधि में आप ही विद्यमान है, स्त्री उपाधि में भी आप ही है, जो उपाधि पुरुष उपाधि, जो चैतन्य आत्मा पुरुष उपाधि में है, पुरुष उपाधि के चलते पुरुष संज्ञा उसकी हुई है, वही चैतन्य स्त्री उपाधि में है, स्त्री उपाधि के चलते उसकी स्त्री संज्ञा हो गई है, तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार तम उतवा कुमारी। बालक उपाधि में जो चैतन्य है, बालिका उपाधि में जो चैतन्य है, एक ही चैतन्य पुरुष उपाधि में स्त्री उपाधि में बालक उपाधि में बालिका उपाधि में, यहां तक कि त्वम एव जीर्णो दंडेन वंचसी, आप ही बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ा वृद्ध उपाधि के अंदर रहकर दंडेना लकड़ी के सहारे से आप चलते हैं। कहां तक कहें, तुम सर्वतो हर उपाधि में आप ही हैं, हर उपाधि में आप हैं का मतलब हुआ समदर्शी। उपाधि विषम है, केवल उपाधि उपाधि को देखने वाला विषमदर्शी हो गया, क्योंकि उपाधि उपाधि में डिफरेंस है। स्त्री उपाधि अलग है, भिन्न है, पुरुष उपाधि भिन्न है, बालिका उपाधि भिन्न है, बालक उपाधि भिन्न है। तर तत्त उपाधियों में उपहित जो चैतन्य है, चैतन्य में भिन्नता नहीं है, तो उसको देखने वाला अभ्यास जिसको हुआ है उसका नाम समदर्शी। उस सम को कौन देख सकता है? सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म दृष्टि यानी सूक्ष्म वृत्ति वाला ही उसको देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि है। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अभ्यास के द्वारा दृष्टि यानी वृत्ति शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध या सूक्ष्म का अर्थ शुद्ध, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति, विजातीय द्वारा खंडित न हुई हुई वृत्ति, सजातीय वृत्ति, एक जातीय वृत्ति, उसी को यहां सूक्ष्म कहा। सूक्ष्म माने शुद्ध। त्यों त्यों निजानंदो अनुमीयते। ज्यों ज्यों वृत्ति सूक्ष्म होती जाती है, अहंकार जैसे जैसे अभ्यास के द्वारा विलय होता जाता है, त्यों त्यों निज आनंद, स्वयं का आनंद का अनुभव में अभिवृद्धि, आनंद की अनुभूति में अभिवृद्धि होती है। इसी बात को यहां आगे कहते हैं। प्रश्नकर्ता ने ये सुनने के बाद प्रश्न किया है, बुद्धि सूक्ष्मस्य, बुद्धि शुद्ध हुई हुई बुद्धि, सूक्ष्म हुई हुई बुद्धि, ये सूक्ष्मता के परंपरा से वह कहां जाकर ये सूक्ष्मता की समाप्ति होगी, इसकी अवधि है ना, को अवधि, बुद्धि सूक्ष्मस्य को अवधि, समझ रहे ना। उपाधि अहंकार का बात करते जाओ, बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, बात करते जाओ बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, ये सूक्ष्म करने की जो प्रक्रिया का, इसका भी कोई सीमा है कि ये अनवस्था है? करते जाओ करते हो कहां पहुंचेंगे, बोलो। प्याज के छिलके उतारते जाओगे तो उतारते उतारते कहां पहुंचोगे, बोलो ना। तो छिलके उतारने की कोई अवधि होनी चाहिए कि नहीं, अंदर कोई गुठली मिलनी चाहिए कि नहीं, मिलती है? प्यार के छिलते जाओ हो, छिलका उतारते जाओ हो, अंदर कोई गुठली मिलेगी? को अवधि, क्या ये सूक्ष्म करते करते जाके शून्य में जाकर समाप्त तो होगा कि कोई गुठली मिलेगी, वो भी प्याज के छिलके तरह, अहंकार का बात करते जाओ करते जाओ करते, अरे कहां तक करते जाए, प्याज के छिलके को हटाते जाओ हटाते, छिलके कहां तक हटाएं, छिलके कई हटाने का यदि प्रक्रिया है ये, तो फिर तो शून्य में हो गया, तो फिर तो बुद्ध का शून्यवाद आ गया, मिला कुछ नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुईया, वहां तो चुईया तो निकली, प्याज में तो वो भी नहीं निकलेगी, छिलका उतारते जाओगे है, वो अवधि कहां पहुंचकर ये समाप्त तो होगा, इस शिष्य की जिज्ञासा। सर्वा बुद्धि सूक्ष्मस्य को अवधि इति आकांक्षायाम, जिज्ञासु शिष्य मुमुक्षु ये जिज्ञासा करता है, ये जानने चाहता है, साक्षात्कारो अवधि, साक्षात्कारो अवधि, वहां गुठली के रूप में तुम खुद मिलोगे और कुछ नहीं मिलने वाला, शून्य नहीं है। अन्यथा तो कुछ नहीं मिलने वाला कह दोगे तो फिर बुद्ध का शून्यवाद आ जाएगा। तो बुद्ध का शून्यवाद ना आवे इसके लिए कहा साक्षात्कार। साक्षात्कार के को ही वेदांत में साक्षी शब्द से प्रयोग किया है। कल शाम को पूछ रहे थे ना तुम, सामान्यतया हम साक्षी शब्द को क्या आते, साक्ष्य और साक्षी, तो प्रश्न कर रहे थे साक्ष्य के बिना साक्षी क्या होगा। यदि वह साक्षी है तो उसका साक्ष्य भी होना चाहिए, तभी ना वो साक्षी होगा। तो वहां तो द्वैत साक्ष्य साक्षी भेद होगा। वेदांत जहां साक्षी शब्द का प्रयोग करता है, साक्षात सो अनुभूति ही साक्षी है। वहां अंतकरण की वृत्ति का भी उपयोग नहीं है, नेत्र आदि इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है, स्वयं को स्वयं की अनुभूति ही साक्षी है। मैंने एक दृष्टांत दिया था, तमाम घटपट आदि पदार्थ जितने भी हैं उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, बत्ती की आवश्यकता पड़ती है ना, रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो बत्ती रोशनी से, ये गुलाब का फूल है, ये प्रकाशित हुआ है। अब गुलाब के फूल को जानने के लिए तो रोशनी की आवश्यकता पड़ी, रोशनी को जानने के लिए फिर किसकी आवश्यकता, किसका प्रयोग करोगे। तो रोशनी अपने आप को भी प्रकाशित करती है। सूर्य को जानने के लिए कौन सा प्रकाश, सूर्य आप ही खुद ही प्रकाशित होता है। इसी तरह अन्य पदार्थों को जानने के लिए तो साक्ष्य और साक्षी होगा, भिन्न पदार्थों को जानने के लिए तो वहां तो साक्ष्य साक्षी भाव होगा, लेकिन स्वयं को जानना होगा तो वहां साक्ष्य साक्षी भाव न होने पर भी साक्षी कहा जाता है। का मतलब स्वयं साक्षात्कारो, अवधि इति, जब स्वयं को स्वयं की अनुभूति होती है वही लय का परम अवधि है। जब तक वो नहीं होगा तब तक लय करते जाना चाहिए, अहंकार का बात करते जाना चाहिए। उसी बात को ये 99वें श्लोक द्वारा विद्यारण्य मुनि जी साधक शिष्यों को समझाते हैं। सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमं व्रजेत्। सर्वात्मना संपूर्ण रूप में अहंकार का विस्मृति, यही अहंकार की विस्मृति है, अपनी विस्मृति नहीं, अहंकार की विस्मृति। हाँ, सर्वात्मना विस्मृतः सन् वही सूक्ष्मतां परमां व्रजेत, वो अवधि है, होते हुए होने पर, होते हुए होने पर विस्मृत सन, विस्मृति होने पर सूक्ष्मतां परमां व्रजेत, वही परम अवधि है। अहंकार के बाद का अवधि क्या है, कहां पहुंचकर ये अहंकार का बाद होगा, कहां सूक्ष्मता की अवधि क्या है, कहां पहुंचने पर ये माना जाए कि वह विचार वृत्ति सूक्ष्म हुई है, तो स्टेशन बता दिया गया। स्टेशन है, अंदर जाने का स्टेशन, कहां पहुंच के रुकेगी ट्रेन, चर्च गेट, तो स्टेशन बता दिएगा ना। विरार से चली हुई ट्रेन कहां जाकर रुकेगी, भाई खाला मीरा रोड बोरीवली, अरे भाई आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहां जाकर रुकेगी दादर, फिर भी चढ़ रही है आगे पे, आगे चली जा रही है, ये ट्रेन कहां जाकर रुकेगी, बॉम्बे सेंटर ग्रांड रोड ले जाओ, कहां तक ले जाते हो, आखिर चर्च गेट पहुंचने के बाद तो उसके जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो कहां जाएगी। अच्छा स्टेशन, लास्ट स्टेशन तो बताना पड़ा कि नहीं, चर्च गेट। इसी तरह ये लास्ट स्टेशन क्या है, स्थूल को बात करते हुए, अहंकार को बात करते करते अंदर जब घुसते जाओगे तो तुम अंदर कहां पहुंचोगे, बोले सूक्ष्मतम परमाम ब्रजे, सर्वात्मना विस्मृत सन सूक्ष्मतम परमाम ब्रजेत अलीनत्वात्। ये तो फिर सुसुप्ति अवस्था हो गई महाराज, तब तो फिर सुसुप्ति में रहे, इसमें क्या अंतर रह गया, तो लीन हो गया, वो तो अविद्या में लीन हो गया। बोले नहीं, उस प्रक्रिया से जब जाएगा साधक मुमुक्षु, तो वह लीन नहीं होगा, अविद्या में लीन नहीं होगा, वो गहरी निद्रा में नहीं सोएगा, जागा रहेगा, लेकिन जागा रहेगा तो फिर सभी को जानता होगा, जगेगा तो बोले किसी को भी नहीं जानता है, सोता भी नहीं है, किसी को जानता भी नहीं है, सोता भी नहीं है, उसकी वृत्ति लीन भी नहीं हुई है अविद्या में। सुषुप्ति अवस्था में तो उसकी वृत्ति वो अविद्या में लीन होती है, अलीनत्वात्। ऐसा निद्रा न, उसको तुम निद्रा नहीं कर सकते हो, ततो देवोपि नोपतेत, तो निद्रा नहीं कहेंगे तो फिर मर गया कहेंगे, मरा हुआ वो सोता है कि जगता है, तब तो फिर मरा हुआ को ही वो अवस्था प्राप्त है, या तो सोए हुए को वो अवस्था की प्राप्ति होगी, या फिर मरे हुए को अवस्था की प्राप्ति होगी। तुम और हम तो यही ना अर्थ कर सकते हैं ना, क्योंकि यही अनुभव हो रहा है तुमको हमको, सब कुछ विस्मृत होने की अवस्था तो यही दो है, या तो मरने पर सब कुछ विस्मृति, या फिर सोने पर सब कुछ विस्मृति। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं वो निद्रा रूप भी नहीं है, देह पतन रूप भी नहीं है, देह भी ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों देह भी रहे और सब विस्मृति हो, वो तो फिर निद्रा है, समझे नहीं, देह भी पतन न हो और सब कुछ विस्मृति हो, ये तो फिर निद्रा की अवस्था है। निद्रा नहीं है, सबकी विस्मृति हो, तब तो फिर मृत्यु की है वो अवस्था, दो के अलावा तीसरी अवस्था तो हम तो जानते नहीं है। बोले तुम नहीं जानते हो इसलिए तो हम बताने जा रहे हैं, वो तीसरी अवस्था है, निद्रावस्था से भी भिन्न, मृत्यु अवस्था से भी भिन्न की अवस्था है। ठीक है, देखो सर्वेति तरी सा निद्रैव स्यात् इति आह। पूर्व पक्ष ने कहा है तब तो उसको निद्रा ही कहनी चाहिए, उस अवधि को, सूक्ष्मता की अवधि को क्या कहना चाहिए, निद्रा की, निद्रा ही है वो, उसके लिए कहते हैं कि न अलीने इति, अलीन के द्वारा ये कहा कि वो निद्रा की अवस्था नहीं है। सर्ववृत्ति विलये अपि, सर्ववृत्ति सर्वात्मक सर्वरूपात्मक वृत्ति का सर्वथा विलय होने पर भी, सर्ववृत्ति विलये अपि अंतकरण स्वरूप विलय अभावान न इयम निद्रा। अंतकरण स्वरूप से विलय नहीं होता है, सुसुप्ति में अंतकरण स्वरूप से विलय होता है, समझ गए कि नहीं। समाधि में अंतकरण का स्वरूप से विलय नहीं होता, सुसुप्ति में अंतकरण का विलय कहां होता है, अविद्या में स्वरूप से विलय होता है। समाधि में अंतकरण का अविद्या में स्वरूप से विलय न होकर, अविद्या में विलय न होकर वो स्वरूप से तो रहेगा वो, लेकिन वह एक के अलावा उस अंतकरण की वृत्ति सजातीय के अलावा विजातीय नहीं होगा। तो सजातीय क्या होगा विषय, तो स्वयं साक्षी साक्षात, स्वयं को स्वयं का अनुभव, यही साक्षी। ये बात पहले भी प्रकरण में कहा था, तुम लोगों को स्मरण होना चाहिए, पहले प्रकरण की व्याख्या में वृत्तयस्तु तदानीमम अपि अज्ञातम ये कहा था। वृत्ति तो उस समय भी रहती है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में वृत्ति तो फिर भी रहती है, लेकिन वो वृत्ति अज्ञात को विषय करने वाली वृत्ति होती है, अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति, समझे कि नहीं। अभी हम हमारे वृत्ति का विषय पदार्थ वस्तु अलग अलग है, इसलिए वृत्ति भी अलग अलग होती रहती है। निद्रा के समय में सुषुप्ति की अवस्था में भी वृत्ति तो रहती है, लेकिन उस वृत्ति का विषय केवल अज्ञान रहेगा, इसलिए वो अज्ञान उस वृत्ति का विषय यदि नहीं होता तो जगने के बाद मैंने कुछ नहीं जाना ये प्रतिविज्ञा न हो पाती। तो उस वृत्ति सुषुप्ति के अवस्था में वृत्ति का विषय क्या हुआ, अज्ञान। अज्ञान को अनुभव करके ही व्युत्थान वाला जगा हुआ व्यक्ति उसका स्मरण करके किसको नहीं जाना, अज्ञान को जाना। अर्थात क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना अर्थात अज्ञान को जाना। आज इस तरह सोया कि अज्ञान क्या चीज है वो मैंने जाना, कुछ नहीं जाना ये नहीं कहना, अज्ञान कैसा होता है वो मैंने जाना, अज्ञान के अलावा कुछ नहीं जाना ये, क्योंकि उस समय में जो कुछ है वो सभी अज्ञान अविद्या में लीन होता है, उस अविद्या में लीन होने के कारण कुछ वहां न रहने के कारण कुछ जाना नहीं। यदि उस अज्ञान के साथ साथ कुछ अज्ञान का कार्य, अज्ञान का कार्य कुछ रहता तब तो उसको भी जानते, अज्ञान का कार्य तो अपने कारण में लीन हो गया, तो भेद तो कारण में लीन हो गया, इसलिए कुछ नहीं जाना। अस्तु हाँ, स्वरूप विलयाभावान, अंतकरणस्य स्वरूप विलयाभावान न इदम निद्राय। बुद्धेः कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति, सुषुप्ति तो क्या है, बुद्धि अपने कारण के रूप में लय होना, ये सुषुप्ति का लक्षण है। यहां बुद्धि अपने कारण में लीन नहीं होती, इसलिए सुषुप्ति नहीं हो। इति आचार्य उक्तत्वात् इत्यर्थ। अंतकरण स्वरूप विलयाभावे लिंगम आह, अंतकरण सर्वथा विलय नहीं होता इसमें हेतु क्या है? लिंगम माने हेतु। विलय क्यों नहीं मानते? बोले विलय नहीं होता, नहीं होता है तो किस कारण से नहीं होता है, वो हेतु बता रहे हैं। लिंग माने हेतु, कारण बता रहे हैं विलय न होने में। तथा यदि यत्र सुसुप्त्याद सुसुप्तादौ सुसुप्त्यादौ अहंकार विलयस, सुसुप्ति आदि में अहंकार का सर्वथा विलय होता है। तत्र देहपातो दृष्ट, यह तो तद अभावात अभिलीन इति गम्यते। यदि अहंकार का सर्वथा विलय होता तब, जिस समय अहंकार का सर्वथा विलय हो जाता है उस समय में देह का पतन हो जाता है, यानी व्यक्ति मर जाता है। अब ये सुषुप्ति अविद्या में विलय होने का मतलब लगभग देह के साथ संबंध न होना, इसको एक प्रकार से वेदांत ने सुषुप्ति अवस्था को मृत्यु ही कहा है। इसलिए प्रलय तीन प्रकार का बताया गया है ना, नित्य प्रलय। ये क्या है सुषुप्ति? नित्य प्रलय। तो आप रोज मरते हो और रोज पैदा होते हो, आपका देह रोज मरता है और रोज पैदा होता है। इसी को लेकर क्षणिक विज्ञानवाद बुद्ध का तैयार हुआ है, ये नित्य प्रलय। केवल आप मरते हो नहीं, सारा विश्व खत्म हो जाता है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। आप जब तक लीन हो, सुसुप्ति में लीन हो गए, ना ईश्वर बचेगा, ना हिरण्यगर्भ बचेगा, ना माया बचेगी, ना उसका कार्य आदि अहंकार आदि बचेंगे, ना विश्व तेजस, ना प्राज्ञ, ना तुरीय है। तो उस अर्थ में यहां देहपात शब्द प्रयोग किया, नहीं तो मर ही जाना चाहिए यह अर्थ होता। मरता तो नहीं, फिर मरता होता तो फिर कैसे जगेगा सुसुप्ति से? यत्र सुसुप्त्याद सुसुप्त्यादौ अहंकार विलय सर्वथा विलय होता है जहां, तत्र देहपातो दृष्ट, यह तो तद अभावात अलीन इति गम्यते। पहले भी कहीं कहा है, उसका यहां टीकाकार ने संकेत किया, लियते ही सुसुप्तौ तन निगृहीतम न लियते। अब ये कल मोहनीश ने प्रश्न किया था शाम को कि समाधि में और सुसुप्ति में अंतर क्या है, लगभग एक ही प्रकार का लक्षण आ रहा है। तो सुसुप्ति वो प्राकृत है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, समझ रहे कि नहीं? सुसुप्ति अभ्यास जन्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तुम प्रयत्न करके मैं आज 3 घंटा गहरी निद्रा में रहूंगा तो किसी उपाय से, किसी प्रयत्न से वह साध्य होगा? नहीं होगा। लेकिन समाधि तुम्हारे पुरुषार्थ सिद्ध है, अभ्यास दृढ़ होने पर तुम जहां जिस समय चाहोगे मैं अब समाधि में जाऊंगा, तो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए तुम तुरंत समाधि में चले जाओगे। दूसरी बात, समाधि कब तक रहना है ये तुम्हारे संकल्प से सिद्ध होगा। सुसुप्ति कब तक रहना है तुम्हारे इस प्रयत्न से भी नहीं सिद्ध होगा और तुम्हारे संकल्प से भी नहीं सिद्ध। मैं 5 घंटा गहरी निद्रा में सोऊंगा करके सोओगे तो क्या 5 घंटा डीप स्लीप हो पाएगी? संकल्प भी से भी नहीं होगा। और 5 घंटा ये प्रक्रिया अपनाकर मैं गहरी निद्रा में जाऊंगा तो ये प्रक्रिया से मैं 5 घंटा डीप स्लीप में रहूंगा, वो फॉर्मूला आज तक किसी ने भी तैयार नहीं किया है ना? हां, बेहोशी का इंजेक्शन, लेकिन वो तुम्हारा पुरुषार्थ तो होगा नहीं, अभ्यास जन्य तो होगा नहीं वो। तो यही अंतर है कि लीयते ही सुसुप्त उत्तन, अंतकरण सुसुप्ति में बिल्कुल लीन हो जाता है, तरह अभ्यास में तन निगृहितम, अभ्यास के द्वारा निगृहित हुआ हुआ अंतकरण लीन नहीं होता, न लीयते, क्योंकि वह साधक के द्वारा निगृहित है। कब कहां जाना है समाधि में, वो उसके अपने हाथ में है, नियंत्रण में है, समझे कि नहीं। तुम लोकल ट्रेन में बैठकर या बाजार में दुकान में बैठकर मैं गहरी निद्रा में सो जाऊं तो संभव नहीं होगा, लेकिन निगृहित जो अभ्यासु है, जिसने अंतकरण को निगृहित किया है, वो इमीडिएटली दुकान में बैठ के भी मैं अपने समाधि में जाऊं तो वो प्रक्रिया अपनाकर जा सकता है, जहां चाहे वहां, भीड़ में भी, एकांत में भी, घर में भी, जंगल में भी। इस श्लोक का यही अभिप्राय है। अस्तु, आगे क्या कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।